zapraszamy do reklamy. W Syrii rewolucjoniści walczą o powrót do Homs. Na granicy Serbii i Kosowa mediatorzy negocjują pokój. Na Kubie rap idzie na wojnę. Jamańscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestiwal.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Enter Music Festival. Dwa wieczory muzycznego spotkania w towarzystwie dobranym przez Leszka Możdżera. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. 17-18 czerwca w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam, Leszek Możdżer. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 dzień maja, minęła 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Wezbraniowa fala na Wiśle już za Lubelszczyzną. W Krasnym Stawie wylała rzeka wieprz, doszło do podtopień. Dobre wiadomości dla polskich hodowców i przetwórców mięsnych. Za niewiele ponad tydzień Ukraina zniesie embargo na naszą wieprzowinę. Bursztynowy skarb tuż za polską granicą. Rosyjscy policjanci znaleźli w Kaliningradzie 29 ton cennych kamieni. Fala wezbraniowa na Wiśle minęła województwo lubelskie i południowe powiaty mazowieckiego. Minister administracji zapewnia, że w tym miejscu ludzie są bezpieczni i nie ma konieczności ewakuacji. Na Lubelszczyźnie woda w Wiśle o ponad 1,7 metra przekroczyła stan alarmowy w Annopolu. W Krasnym Stawie poziom wieprza osiągnął rekordowy od lat nienotowany poziom 586 cm. Rzeka zalała kilka ulic, kilkadziesiąt domów i wiele działek. Z najbardziej zagrożonych miejsc strażacy ewakuowali kilkanaście osób. Wokół swoich zabudowań mieszkańcy układają worki. Od 30 lat to nie pamiętam, jak tu mieszkam. Ponad 30, to jeszcze nie widziałem. Jeszcze była woda, ale takiej nie pamiętam. No tragedia, no nie wiem, kto tu rządzi, jak to jest, wie pan. No, Nieliż puszcza, Borowica trzyma i to tak wychodzi, jak wychodzi. Udało się panu ocalić dom? Pół domu tak, pół nie. Plantacja maliny, truskawki, ziemniaki młode, już prawie do kopania, tunel. Wszystko jest zatopione. Miasto przygotowało awaryjne noclegi dla 50 osób, ale wieprz powoli zaczyna opadać, zapewnia Andrzej Kmicic z Urzędu Miasta w Krasnym Stawie. To znaczy w tej chwili tak oceniamy, że zagrożenia dla życia nie ma, chociaż nie wiadomo, jak będą zachowywały się budynki, które są w wodzie i no nie można wykluczyć, że też będzie to powodowało naruszenie konstrukcji, ale w tej chwili takich sygnałów o zagrożeniu dla życia nie mamy. Na razie wiemy, że musimy tym ludziom pomóc, prawda? I to jest jakby taki priorytet dla samorządu miasta. W środę rano kulminacyjna fala na Wiśle ma dotrzeć do Warszawy. Ukraina zniesie embargo na polską wieprzowinę. Minister rolnictwa zapowiada, że stanie się to 28 maja. Ukraińcy wprowadzili zakaz importu na polską wieprzowinę zaraz po wykryciu w naszym kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń. Zniesienie ukraińskiego embarga to z pewnością sukces ministra rolnictwa. Zabiegał o to już od dłuższego czasu. Przychylnego spojrzenia na nasze produkty od Ukraińców domagał się także szef MSZ Radosław Sikorski, który mocno akcentował to podczas swej niedawnej wizyty w Kijowie. Rząd ukraiński zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zakończyć to embargo. Ukraina zniesie embargo na wieprzowinę, ale problem w tym, że od 2007 roku nie kupuje od nas także wołowiny. Wykryto wówczas w Polsce przypadek choroby szalonych krów. Minister rolnictwa Marek Sawicki chce zniesienie embarga także na wołowinę, bo o szalonych krowach w Polsce dawno już nikt nie słyszał. Nie ma żadnych podstaw prawnych, żadnych podstaw zdrowotnych, żeby takie embargo utrzymywać. Konkrety podczas rozmów 27 maja w Paryżu mają uzgodnić szefowie polskiej i ukraińskiej służby weterynaryjnej. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Pierwsze lokale pod wynajem mają trafić na rynek już w październiku. Mowa o Funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego. Chce kupić lokale od deweloperów, a później wynajmować je. Podpisane są już 4 listy intencyjne w tej sprawie. Do środy poza listami mają być też umowy. Jak tłumaczy Piotr Kuszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego, czynsz w lokalach wynajmowanych od banku ma być niższy niż ten rynkowy. Tak, wierzymy, że nasza oferta będzie tańsza. Dlaczego? Dlatego, że będziemy po prostu operować na dużo większą skalę. Będziemy w stanie te koszty stałe, które ponosi fundusz, które ponosi inwestor, rozłożyć na dużo większą liczbę lokali, a co za tym idzie, zaoferować niższy czynsz. Ekspert rynku nieruchomości Jacek Bielecki ma jednak wątpliwości, czy już za kilka miesięcy mieszkania pod wynajem będą gotowe. To wszystko jest, wydaje mi się, dosyć dziwne, dlatego że jeżeli w jesienią będzie można wynająć, a czytam w komunikacie, że BGK będzie musiał urządzić jeszcze te mieszkania, to znaczy one są już gotowe. BGK jednocześnie mówi, że będzie kupował całe budynki jako samodzielne nieruchomości, czyli znalazł w Warszawie albo gdzieś w jakimś innym dużym mieście gotowy budynek, cały, jako całą nieruchomość, w którym nie ma sprzedanego ani jednego mieszkania. W sumie BGK ma wydać na fundusz mieszkań na wynajem 5 miliardów złotych, chce kupić za to 20 tysięcy lokali. Rosyjscy policjanci znaleźli w Kaliningradzie skarb wart 87 milionów euro. Federalna Służba Bezpieczeństwa podejrzewa, że należał do rosyjskiego biznesmena Wiktora Bogdana, oskarżonego w Rosji o wyłudzenie wielu milionów euro. Skarb to 29 ton bursztynowych bryłek. Znaleziono je w piwnicy starego fortu niemieckiego w Bałtyjsku. Jak informuje agencja Interfax, w ponad 1000 woreczków znajdują się kawałki bursztynu ważące od kilku gram, nawet do kilograma. Wartość największych brył szacowana jest na 100 tysięcy euro. Nazywany królem bursztynu, rosyjski biznesmen przebywa obecnie w areszcie śledczym w Gdańsku. Został zatrzymany na podstawie międzynarodowego listu gończego. Rosyjska prokuratura już wszczęła wobec niego procedurę ekstradycji. Wiktor Bogdan zajmował się innymi pośrednictwem w handlu bursztynem pochodzącym z kombinatu wydobywczego w Kaliningradzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki to tyle, czas na informacje sportowe. A w studiu Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 34. kolejka. Ostatnie spotkanie obfitowało w sporo sytuacji bramkowych. Kibice oglądali 4 gole, a Ruch Chorzów zremisował 2-2 z Wisłą Kraków. Gole dla niebieskich strzelili Filip Starzyński oraz Grzegorz Kuświk. Dla Wisły Paweł Brożek. 2 gole. W tabeli ekstraklasy Ruch zajmuje 3. miejsce. Wisła jest 4. A w Anglii? Louis van Gaal będzie trenerem piłkarzy Manchester United. 63-latek jest obecnie trenerem reprezentacji Holandii. Z klubem z Old Trafford podpisał 3-letnią umowę. Pracę podejmie po zakończeniu Mistrzostw Świata w Brazylii. Media na Wyspach zwracają uwagę na podobieństwo charakterów pomiędzy Holendrem a Sir Alexem. On też wymaga żelaznej dyscypliny i nie waha się nakrzyczeć na podopiecznych. Przyjście van Gaala na Old Trafford oznacza też wielkie zmiany dla legendy Manchesteru. Ryan Giggs został właśnie asystentem Van Gaala i powiesił buty na kołku. Po zwolnieniu Moyesa prowadził zespół ze zmiennym szczęściem, ale niektórzy kibice chcieli go widzieć na fotelu trenera. Tym razem jednak działacze postanowili, że nie będą ryzykować. Zresztą sam Giggs zawsze wypowiadał się o Van Gaalu z najwyższym szacunkiem. Ma doskonałą reputację, sukcesy w różnych krajach. Wprowadził Holendrów do mundialu, to imponujący dorobek. Przed Holendrem teraz mundial. Oranie trafili do grupy śmierci. A po turnieju? Po turnieju wakacji nie będzie, bo jak mówi BBC był asystent Fergusona Mike Phelan, do zrobienia jest wiele. Z marszu będzie musiał przygotować swoich graczy do długiego sezonu, ale ze swoim doświadczeniem powinien zdążyć wpoić im swoją filozofię futbolu, zarówno weteranom, jak i tym, których pewnie pozyska. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nowy trener ma być lekiem na całe zło także w Barcelonie. Nowym szkoleniowcem został były piłkarz Barsy, legenda tego klubu, Luis Enrique. Hiszpan zastąpił Argentyńczyka Gerardo Martino i podpisał 2-letni kontrakt. Barcelona postanowiła podnieść też na duchu po nieudanym sezonie swoją największą gwiazdę. Lionel Messi dostał podwyżkę i będzie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Argentyńczyk będzie zarabiał 20 milionów euro rocznie. Nawet takie pieniądze nie pocieszyłyby super snajpera Atleti Tylko Madryt. Diego Costa nie zagra w sobotnim finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Z najważniejszego meczu sezonu wykluczyła Brazylijczyka kontuzja, której nabawił się w meczu z Barceloną. Noc z deszczem tylko w okolicach Suwałki i Białegostoku, ale jutro padać i grzmieć ma już prawie w całym kraju. Wyjątkiem województwa zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie. 21 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 23 w centrum, 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o boskim Bachu. Cytuję tutaj tytuł książki Piotra Wierzbickiego. Z dwóch powodów. No, po pierwsze, no nie wiem, który jest pierwszy. Może zacznijmy od wypowiedzi Światosława Richtera, jednego z największych pianistów XX wieku, który powiadał tak, że on lubi wracać do Bacha, cytuję, dla higieny. No to pierwszy powód, dla higieny. A może pierwszy powód jest właśnie taki, że wyszła ta książka Piotr Wierzbicki, Boski Bach. Piotr Wierzbicki przepięknie pisze i mówi o muzyce. Książce towarzyszy także płyta z wyborem bachowskich nagrań. Bacha, to jest Piotr Wierzbicki, autor książki o Bachu. Witam pana serdecznie. Tak, to rzeczywiście był Bach, co prawda Bach w przeróbce. I to w dodatku w przeróbce jazzowej. Aha. Dowcip polega na tym, że ta moja książeczka o Bachu ukazała się razem z płytą. I w dodatku. Nie jest to po prostu któraś z płyt bachowskich, wielkich płyt bachowskich, które państwo mogą kupić w sklepach płytowych czy zamówić w internecie. Antologia. Ja sam ułożyłem tą płytę. Wydawnictwo wpadło na ten pomysł i miałem tą gigantyczną frajdę, żeby z morza bachowskich arcydzieł wybrać te, które z jakichś powodów zajmują szczególne miejsce w tej książce, bo o nich piszę, oraz jestem do nich szczególnie przywiązany, chociaż mam świadomość, że to nie jest żadne best of Bach, jak niektórzy próbują takie płyty wydawać, co niby najlepsze. Nie, nie, nie. W wypadku Bacha to by się dało 30 alternatywnych, innych wyborów zaproponować. Każdy byłby równie sprawiedliwy. No ale ja wybrałem coś według swoich własnych, indywidualnych, subiektywnych gustów i właśnie zacząłem od przeróbki. Z pełną świadomością, że Bach by się na nas nie obraził, ponieważ Bach sam bardzo lubił przeróbki. Sam przerabiał na potęgę i własne utwory, i utwory innych kompozytorów. I był człowiekiem niesłychanie tolerancyjnym, jeśli chodzi o muzykę. Chłonął wszystko. Chciał poznać całą współczesną muzykę. Nie było w nim zazdrości i zawiści. Jestem pewien, że jeśli on gdzieś tam z niebiosów słucha tego, co my tutaj sobie słuchamy i puszczamy, i posłuchałby tej przeróbki, tego preludium z drugiego zeszytu Das Wolte Pyrytem Klawir, to byłby zachwycony. Światosław Richter, wielki pianista, powiadał tak, że on wraca do Bacha dla higieny. Dla higieny, to bardzo ładnie powiedziane. A pan tak, dlaczego? To bardzo głęboka myśl, bo ja zaczynam tą swoją książkę od takiego rozdziału, w którym przyglądam się jedynemu prawdziwemu portretowi Bacha, bo inne są niepewne co do autorstwa, albo gołym okiem widać, że fałszywe. ten jest prawdziwy na kilka lat przed śmiercią i jest na okładce tej książeczki i próbuje wyczytać z twarzy Bacha to, co w nim siedzi w środku. To jest bardzo ryzykowne w ogóle, ale w tym przypadku mi się wydaje, że udało mi się wyczytać z tej twarzy różne rzeczy niezwykle charakterystyczne i rzadkie w dziedzinie, którą można by nazwać dziedzina geniuszy. Otóż Bach jest normalny. Bach jest normalny. No Beethoven na pewno nie jest normalny. Jak zobaczymy jego portrety, to jest facet w amoku, w furii. Chopin na tej swojej fotografii w ostatnim roku życia nieszczęśliwy. Straszliwa udręka, straszliwa choroba oczywiście i udręka, duchowa udręka. Szostakowicz w okularach, przed samym sobą schowany, znerwicowany. Wszyscy przeżywają, cierpią, a Bach jest normalny. Jest stosunkowo zadowolony z siebie, spogląda na świat w poczuciu, że stworzył już wszystko to, co wystarczy, żeby potomność widziała go takim, jakim on chciałby być widziany. I ma też świadomość udanego, spełnionego życia. A jak to jest możliwe, że normalny człowiek napisał boską muzykę? To jakoś przeczy naszemu poglądowi na temat geniuszu i artysty, prawda? Przeczy. Przeczy. I w dodatku, jak Bacha pytano, bo tutaj uwaga, ten wizerunek Bacha, który nam wpajano, kiedyśmy zaczynali słuchać muzyki, no to był wizerunek kompozytora niedocenianego, który się marnował w jakimś tam Lipsku, dręczony przez miejscowych rajców, czy na posadach chimerycznych książąt, zgorzkniały, dopiero potomność poznała się na geniuszu. Wszystko okazało się jedną wielką bujdą. Bach zajmował przez całe życie, odkąd stał się człowiekiem dojrzałym, bardzo prestiżowe stanowisko, a to stanowisko, ostatnia jego posada, czyli kantora kościoła świętego Tomasza w Lipsku, to było jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w życiu muzycznym Niemiec. I on tam miał dla kogo komponować. W tym kościele świętego Tomasza tam siedziała w ławach w czasie nabożeństw niedzielnych i świątecznych elita intelektualna lipska, profesorowie szkoły, sama rodzina Bacha, żona profesjonalna sopranistka, synowie już wchodzące gwiazdy nowej, prywatni uczniowie, uczniowie szkolni, bywalcy kowiarniany. A jak ktoś zapyta, no dobrze, a zwykły parafianin, co on tam robił? Ale ten zwykły parafianin, to chciał czy nie chciał, słuchał tam od dziecka dobrej niemieckiej muzyki. Mhm. Dlatego, bo przed Bachem byli tam inni kantorzy. A to był kościół protestancki. I Luther, który sam był świetnym kompozytorem, zadbał o to, żeby w nabożeństwie protestanckim był specjalny segment wydzielony na koncert. Kantata Bacha, Bach na okładce partytury kantaty pisał nie kantata, tylko koncert. To była wydzielona część mszy, poświęcona muzyce, poświęcona sztuce. I ci parafianie, no jednemu słoń nadepnął na ucho, innemu nie, ale oni wszyscy chcieli czy nie chcieli, byli osłuchani ze znakomitą niemiecką muzyką. No tak, no ale to nie jest odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że ten normalny człowiek, otóż ten, pan inżynier, otóż jak pan go nazywa. Otóż ten człowiek w dodatku nie tylko, że normalny, ale jak go pytali, a jak to się stało, że pan tyle osiągnął? To odpowiadał, ha, od początku bardzo pracowałem. Każdy, kto by tyle pracował, co ja, osiągnąłby to samo. Tak się wyraził Bach. Oczywiście, nie do końca wierzymy. Wiemy, że jakaś tam iskra geniusza jeszcze by się tutaj przydała, ale on sam to powiedział. Jest w naturze Bacha, również w jego sztuce kompozytorskiej, coś z inżynierii. On trochę tutaj na tym portrecie wygląda jak majster, jak fachman. I proszę państwa, jest coś na rzeczy, dlatego, bo Bach już jako młodzieniec zyskał niebywałą wprost sławę, zanim został sławny jako kompozytor, sławę jako majster, mechanik od organów. On zarabiał ekspertyzami przy przyjmowaniu nowo skonstruowanych lub wyremontowanych organów. I cieszył się ogromną renomą, z ogromną sławą jako specjalista, ale tutaj właśnie wychodzi na wierzch ta nieprawdopodobna ciekawość tego człowieka. Proszę państwa, to była sierota. On w wieku 9 lat stracił ojca, rok później matkę. Wychowany przez starszego brata, był tytanem samoustwa. Nieprawdopodobnym, cudownym dzieckiem, ale w ciężkich warunkach braku rodziców po prostu kipiał żądzą poznania wszystkiego, co tylko się da. Potrafił 400 kilometrów przejść pieszo po to, żeby posłuchać innego wybitnego organistę. Cierpiąc po drodze głód. Była w nim nieprawdopodobna żądza poznania i ciekawość bezinteresowna. On się, proszę państwa, posłuchał do tego, że brał cudzą partyturę zmarłego kompozytora i dorabiał alternatywne rozwiązania, bo był ciekaw, jak niektóre miejsca można by lepiej zrobić. Całkowicie wyzbyty zawiści i zazdrości, chociaż choleryk. Jak mu ktoś nadepnął na odcisk, to potrafił urządzać straszliwe awantury. Nawet teraz spędził cały miesiąc w areszcie. Zaknąbrność. Sięgnę do innej pańskiej książki. Pamiętam taki felieton, który pan kiedyś opublikował w Gazecie Wyborczej o kryterium muzyki. Jakie kryterium należy przyłożyć do muzyki, żeby ją oceniać? I właśnie nie ma takiego jednego, ale jest kilka. I to jest bardzo ciekawe, co pan tutaj wymyślił. Pan pisze tak, oryginalność może, a może zwięzłość, a może gęstość informacji, a może rozległość spojrzenia, w sensie gatunków, które potrafi się zagospodarować, a może szerokość duchowego spektrum, że zacytuję. I właśnie wśród tych wszystkich kryteriów, tych kilku, no to Bach się chyba łapie w dwóch kategoriach tylko. Bardzo ciekawe. Prawda? Znaczy, i teraz próbuję zrozumieć, co to znaczy boskość Bacha, żeby to nie było takie zdawkowe, tylko naprawdę coś ważnego znaczyło. To bardzo to trudno wytłumaczyć, bo ja tak to odbieram. Odbieram właśnie tę muzykę jako boską i tak widzę tego majstra. Tą muzykę cechuje jakiś przy nieprawdopodobnej głębi tych treści, które on nam przekazuje, szczególnie w pasjach tej Janowej i Mateuszowej. To są z pewnością najwyższe szczyty ludzkiego ducha. Najgłębiej, najmocniej, najpotężniej wyraził to, co może siedzieć w samym środku udręczonej duszy człowieka. A jednocześnie zawsze jest tam pewien specyficzny dystans. Tak jak Beethoven, no można powiedzieć, że on się awanturuje w swojej muzyce. Awanturuje się i od niej zawsze bije taki komunikat. Hej tam, czapki z głów, to ja. U Bacha nigdy tego nie ma. Nie ma tego ja. On nigdy nie opowiada w tej muzyce o sobie. On nigdy nie wyraża siebie, swoich nastrojów, swoich żali, To wszystko jest jakby z góry. Jakby z góry, jakby już on wszystko przeżył. I czasem mi się wydaje, że on tak komponuje na przykład Das Wolten, Pierwszy Klawir, de Preludia i Fugi, jak on by już znał również całą muzykę po Bachu, jak on by już znał i Beethovena, i Mozarta, i Chopina, przeżył już to wszystko. Już to wszystko ma za sobą. I już niczego nie chce, niczego nie żąda, nie awanturuje się, tylko chce dać ludziom odrobinę ukojenia. Tak się wyraził wielki monografista Bacha, to jest cudowna książka Schweitzera o Bachu. Organist, filozofa, teologa, pisarza wspaniałego. On powiedział: niepokój przemieniony w spokój. U Bacha zawsze jest ta przemiana. No to ja tą przemianę widzę właśnie jako boską. I rzeczywiście to jest tak, że kompletnie ta muzyka wydaje się, tak jak dzisiaj na nią patrzymy, chyba kompletnie wyzbyta egocentryzmu, czy pan powiedział. Nie wiem, czy pan pamięta, wie, co, jakie były ostatnie słowa Sary Bernard, podobno według przekazu wielkiej aktorki, która powiedziała: Szekspirze, przybywam. No to czegoś takiego Bach nie mógłby powiedzieć. Tak. Jednak jak nie, prawda. Nie. Nie. Ja tam... No właśnie, do książki dołączona jest płyta, którą sam, jak już powiedziałem, zmontowałem. I czym kończę tą płytę? Otóż ogromną rolę w twórczości Bacha odgrywa muzyka organowa, w szczególności preludia chorałowe. On zaczynał od tej muzyki. Pierwsze jego posady to były posady organisty. I na tej muzyce się skończyło. Bach już leży na łożu śmierci. Mamy bardzo dokładną relację jego synów. Na łożu śmierci. Prawdopodobnie to była nieleczona oczywiście. No nie była wtedy leczona. Cukrzyca i kłopoty z wzrokiem i udar. Już wie, że zbliża się koniec i przypomina sobie, że jego preludium chorałowe, już dawniej skomponowane, nawet w dwóch wersjach, do słów: gdy jestem w największej niedoli, bywa również śpiewane do słów: gdy przed Twoim tronem staje Pan. I Bach myśli: aha, ja teraz się właśnie znajdę w tej sytuacji. Stanę przed tronem Pana. No to chciałbym stanąć z tą muzyką i z tymi słowami. Każe zagrać sobie na klawesynie drugą wersję tego preludium wcześniej skomponowanego. Dochodzi do wniosku, że chciałby jeszcze to i owo tam przerobić i dyktuje avista komuś obecnemu trzecią, ostatnią wersję preludium chorałowego, prosząc, żeby odtąd ono było kojarzone ze słowami: gdy przed Twoim tronem staję. Ale tam nie ma nic osobistego. Tam nawet nie ma melodii. Tak jak w muzyce muzykę odbieramy jako pewien rodzaj poezji, tak to już nie jest poezja, tylko Bach coś tłumaczy, o czymś opowiada. Prozą, nie wierszem, tylko prozą. Tam nie ma uczuć, nie ma żadnych interesów, on nie protestuje, nic nie prostuje. To jest już jakby muzyka z drugiej strony tej rzeczywistości. A tak piękna, że Albert Schweitzer, który próbował to zanalizować, mówi, że trzeba rozłożyć ręce. Nie da się tego kunsztu w ludzkich słowach przedstawić. To po prostu przekracza ludzkie możliwości, żeby o tym mówić. I przekraczało również ludzkie możliwości, żeby to skomponować. A skomponował. No to posłuchajmy fragmentu z tej płyty, którą pan ułożył, z nagraniami bachowskimi. To będzie inne preludium chorałowe. Króciutkie zagraliśmy. Piotr Wierzbicki. Tak, że ja z premedytacją przeznaczyłem w tej płycie szczególnie dużo miejsca właśnie preludium chorałowym, mając świadomość, że muzyka organowa, do której nie jesteśmy specjalnie przyzwyczajeni, bo w kościołach to ona jest całkiem fragmentaryczna jako tło, a w mieszkaniach, w pokojach być może nie tak łatwo jej słuchać. Ona wymaga pewnego wysiłku. Kiedy ja zaczynałem, mając 20 kilka lat, zaczynałem poznawać Bacha, no to zawsze było tak, że ja musiałem 5 razy posłuchać jakiejś kompozycji, w szczególności organowej, żeby mi się to zaczęło podobać. Ja już się nauczyłem tego, że nie wolno za pierwszym razem twierdzić, że to mi się nie podoba, trzeba spróbować, i zwykle się okazywało, że wystarczy 4-5 razy posłuchać. Więc ta muzyka organowa, ten kompleks preludiów chorałowych, który tam jest w środku, on wymaga przyłożenia się, ale trudno. Czasem trzeba się przyłożyć do nieco trudniejszej muzyki, żeby tym silniej odczuć jej piękno. To tak żeby odczuć satysfakcję ze znalezienia się na wysokim szczycie, to trzeba mieć za sobą tych kilka godzin nieprzyjemnej wspinaczki. To nic by nie dawało, żeby z helikoptera człowieka tam zrzucili i wsadzili na ten szczyt. Warto czasem się przyłożyć. A Bach to nie zawsze jest muzyka, którą można pokochać od pierwszego wejrzenia. Tak jak Chopina, może. No właśnie, teraz chodzi o tego Chopina. Najpierw zapytam o Chopina i o pańską miłość do Chopina i do Bacha, no bo są tak jednak dwaj różni kompozytorzy, tak bardzo się różniący. Jak można znaleźć swoje miejsce w sercu dla tak różnych kompozytorów? A to tak niezmiernie. Bardzo się cieszę, że pan mi zadał to pytanie. Po pierwsze, Chopin uwielbiał Bacha. To był jego prawdziwy mistrz. I Chopin, kiedy D'Orsan wylądował na Majorce i tam zachorował, to właśnie w wolnych chwilach miał w ręku niedobre, ówczesne wydanie 48 preludiów i fug. Paskudne, bo tam dorabiali Bachowi różne rzeczy, jego skracali, i Chopin pracował nad tym, żeby przywrócić tej partyturze oryginalny kształt. I on pisał w liście, nie dlatego, żebym uważał, że ja to naprawdę potrafię zrobić, ale że mam nadzieję, że czasem zgadnę. A kiedyś znajomemu grał z pamięci w Paryżu 15 preludiów i fug Bacha. I znajomy robi zdziwioną minę, a Chopin mówi, tego się nie zapomina. Otóż to na temat tego, co Chopin o Bachu myślał. Natomiast co do muzyki. Z Bachem jest tak, że właściwie te wszystkie próby, które podejmowali kompozytorzy tych bachizmów, to ogólnie biorąc nic z tego nie wychodziło. To były dziesiąte wody po kisielu zawsze. No rozpoznajemy wtedy. Pisze pod Bacha, komponuje pod Bacha fuga, no fuga zawsze będzie budzić skojarzenie z Bachem. Jeden tylko jazz wpadł na właściwy trop i te jazzowe przeróbki bachowskie, a także sam jazz ma w sobie coś z tej muzyki, mianowicie rytm. I ten bachowski rytm, który podsunął jazzmenom tą analogię. Ta płyta Jazz Sebastian Bach, która wystrzeliła w latach 60., no to przecież był rezultat tego, że właśnie to zauważono. Swingle Singers, otóż, ja przypomnę jeszcze, tak? To byli wykonawcy. Tak, zespołu Swingle Singers. Otóż mnie się wydaje, że jedynemu kompozytorowi, jedyny kompozytor, któremu się udało w sposób widoczny, słyszalny, nauczyć się czegoś od Bacha i w tym stopniu, że my to potrafimy odczytać w jego kompozycjach, to jest właśnie Chopin, w niektórych przynajmniej etiudach. To ciekawe. Co mam mianowicie na myśli? U Bacha jest właśnie w preludiach i fugach i w tych jego kompozycjach, do których on przywiązywał szczególną wagę i które dopracowywał, bo nie wszystkie. Z Bachem nie jest tak jak z Chopinem. Chopin cyzelował wszystko w nieskończoność. Bach komponował bardzo dużo i niektóre kompozycje były robione w pośpiechu w intencji użytkowej. Otóż ten prawdziwy Bach ma to do siebie, że tam myśl goni myśl, nie ma pustych miejsc. Bardzo trudno myślą i słuchem nadążyć za Bachem, ponieważ tam bez przerwy jest lawina. Ciągle się coś nowego dzieje. Nie ma łatwych powtórzeń, tylko jest taki nieposkromiony rozwój tematyczny. Szczególnie w preludiach z pierwszego i drugiego zeszytu tych fortepianowych preludiów i fug. Otóż to samo jest w etiudach Chopina. W etiudach Chopina one są potwornie trudne do zagrania, technicznie trudne. One są potwornie również trudne mentalnie. Dlatego, bo tam nie ma pustych miejsc i tam też lawina myśli, które są szczepione z poprzednimi i następnymi, i ta lawina nie zatrzymuje się ani na chwilę. I ja bardzo uważnie obserwowałem kiedyś Rubinsteina grającego Chopina i widzę, jak rozluźniony i niemal uśmiechnięty gra nokturny, właśnie z tą zbuńczuczną miną wykonuje niezmiernie trudnego poloneza Azdur, a kiedy przychodzi do czwartej etiudy Cismol z opisu 10, widać, że ten człowiek spręża wszystkie siły duchowe, nie tylko palce, ale nerwy, żeby za tą muzyką nadążyć, żeby głowa nadążała za palcami. Rubinstein był osiłkiem, on się nie pocił, natomiast widać było ten nieprawdopodobny wysiłek. A on wiedział, że to nie żarty. Zresztą to był jedyny wielki pianista, który nagrywając całego Chopina ominął etiudę. Tak, rzeczywiście. On mi to tłumaczył. Dlaczego? Co powiedział? Nie był w stanie w równym stopniu dobrze wykonać wszystkich. I mówił mi, że właściwie etiudy Chopina w tym stopniu są, w tym sensie są niewykonalne. To znaczy jeden pianista potrafi wykonać dobrze niektóre, ale nie wszystkie. Więc to jest ta analogia, którą dopatruje się między preludiami fortepianowymi Bacha, a etiudami Chopina. Pan opowiadał Bachu o jego dystansie, o tym, że widzi z zewnątrz, jakby z drugiej strony świat, prawda, człowieka. Tutaj się pojawia romantyzm. I bardzo mi zastanowiła pańska teza w tej książce, przypomnę, Boski Bach, że właśnie Bach jakby zapowiedział, czy nawet wymyślił romantyzm, że jego muzyka jest z ducha romantyczna. To znaczy, ona w pewnym sensie jest romantyczna. To znaczy, to wszystko jest u niego niesłychanie skomplikowane, bo wtedy, kiedy on był organistą, kiedy był młodym człowiekiem, on komponował te preludia choraowe. To była muzyka religijna, każde osnute na jakimś chorale, czyli tej pieśni protestanckiej śpiewanej w kościele. I to jest muzyka no, całkowicie oddana Bogu. Widać, że inaczej niż w preludiach Chopina. U Chopina to jest muzyka chwili. To są eksplozje jego chwilowych nastrojów. Albo też Chopin przedrzeźnia cudze zachowania, cudze nastroje. U Bacha tego nie ma nigdy. U Bacha są wyłącznie myśli, ale to w preludiach choraowych. A jednocześnie w tym samym czasie komponuje preludia i fugi organowe. I to są grzmoty. Bach tam szaleje. W niektórych te grzmoty to jest więcej niż Piąta Symfonia Beethovena. To jest nieprawdopodobna eksplozja. Czego? Trudno powiedzieć. Ale chwilami to jest muzyka buntu. On tu chce powiedzieć Bóg wie co. No zresztą w tej fantazji i fudze chromatycznej, która jest numerem 2 na tej płycie, no niestety tego nie możemy puścić, bo to jest 12 długie. Minut. Albo i lepiej. Tam też muzyka kipi od jakiejś nieokiełznanej furii. I wtedy mi się nasunęło to określenie, że właściwie po co był romantyzm? U Bacha jest wszystko. Jak się słucha Bacha, to bez przerwy człowieka ogarniają, nachodzą takie myśli. Po cholerę? Po cholerę dalszy ciąg. U niego jest wszystko. Nawet eksplozja śpiewu w tej kantacie numer 51, którą ja w całości tutaj na tej płycie umieściłem, cudownej kantacie, której sopranistka z pomocą trąbki i małego zespołu kameralnego śpiewa, i to jest taka orgia śpiewu z taką nieprawdopodobną siłą, z nieprawdopodobną odwagą. Człowiek sobie myśli, a po co te wszystkie te koloratury, te arie, te operowe wyczyny? Wiesz, u Bacha jest już wszystko. No, ale oczywiście nie powinniśmy być tacy niesprawiedliwi i mierzyć wszystko miarą Bacha, bo wtedy nic się na świecie nie ostanie, jeśli będziemy w ten sposób surowo traktować całą konkurencję. Posłuchajmy fragmentu jeszcze z tej płyty, którą pan ułożył. To akurat nie będzie kantata, tylko fragment pasji. I tutaj... Tak? To proszę ją zapowiedzieć, a posłuchamy, tak. A potem... No więc ja właśnie, jest tam na tej płycie kilka no niezwykłych zupełnie krótkich rzeczy i jest taki fragment z pasji według świętego Jana. Bach skomponował w sumie, syn twierdzi, że 5 pasji, no 2 się ostały do naszych czasów. Ja je uważam za największe muzyczne arcydzieła wszystkich czasów, albo też nawet więcej, za największe osiągnięcia, biorąc pod uwagę wszystko, co stworzył ten gatunek Homo sapiens, osiągnięcia ludzkiej duszy. I w tej pasji świętego Jana no są różne, jest ten wstęp, tragiczna muzyka wstępu, są arie, są chorały, czyli cytowane przez Bacha pieśni religijne, stare sprzed 100 lat, niektóre komponowane przez Lutra i są chóry. I właśnie wybrałem taki bardzo krótki chór, a ten chór ni mniej, ni więcej tylko wyśpiewuje scenę, w której żołnierze grają w kości o szaty Chrystusa. I to jest nieprawdopodobne. Jeszcze chcę powiedzieć kilka słów. Mamy jeszcze chwilę czasu? Proszę, tak. Kilka słów o tym fragmencie, bo ja wciąż go słucham i słucham i słucham i czasem mi się też wydaje, że to z kolei największe dzieło ludzkiego umysłu, żeby tak tą muzykę niesłychanie skomplikowaną scalić, złączyć. Ohydna, wstrętna scena. I on tą ohydną, wstrętną scenę, w której zresztą chór chwilami przemawia przedrzeźniając, Bach pokazuje ohydę tego chóru, a jednocześnie, kiedy w końcu dosłuchamy do końca, to mamy wrażenie, żeśmy słuchali bardzo pięknej muzyki. Bach to potrafił zrobić. Potrafił tą ohydę przedstawić w taki sposób, że widzimy ten nieprawdopodobny bachowski kunszt, który wydaje się być nadludzkim. No to właśnie też jest przyczynek do hasła Boski Bach. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że ja tą książkę będę podpisywać w najbliższą niedzielę na targach książki o godzinie 13 w stoisku SIK, wydawnictwa SIK. No to posłuchajmy tego Bacha teraz. Fragment Pasji Janowej. Tak. Bach. Piotr Wierzbicki jest z nami dzisiaj, autor książki Boski Bach. Proszę powiedzieć, dlaczego pan wybrał akurat takie nagranie? To jest herezja słuchać Bacha dzisiaj na instrumentach no, tych nowych, a nie tych starych. Wybrałem stare nagranie Ramina. Od niego zaczynałem słuchać Bacha w Ośrodku Kultury NRD na Świętokrzyskiej. Kupowałem kantaty właśnie nagrane przez tego dyrygenta. Później dopiero dowiedziałem się, że Ramin był następcą Bacha na stanowisku kantora kościoła Świętego Tomasza w Lipsku. I on reprezentował, to jest właśnie odpowiedź na pańskie pytanie. Dlatego mi się podoba to wykonanie, ponieważ on gra Bacha tak, jak przykazał wielki znawca Bacha, muzyk i autor, już jeszcze raz powtórzę, cudownej książki o Bachu, Albert Schweitzer. Otóż Bach nie zna temp skrajnych, ani temp rozlazłych, ani temp bardzo szybkich. To jest wprawdzie szybki fragment pasji, ale Ramin prowadzi to w sposób umiarkowany. Dzięki temu potrafimy odczytać tą muzykę, zrozumieć ją, a przede wszystkim szybkie tempa brane przez dzisiejsze współczesne zespoły, w szczególności te, które się niby specjalizują w autentycznym Bachu, właśnie w historycznym stylu epoki, te szybkie tempa, one całkowicie niszczą. Nie dość, że to jest całkowicie sprzeczne z historycznym autentyzmem, bo Bach nie znał temp skrajnie szybkich, ale co gorsze, to jest maniera, która niszczy wielkość tej muzyki. To wolno robić z koncertami Vivaldiego. One na tym nie tracą. Bo Vivaldi to był właśnie taki bawidamek w sutannie. On fruwał tam po tej Wenecji, jego muzyka fruwa. Bach to jest bardziej waga ciężka. Wielkość Bacha wymaga tego, żeby do pewnego stopnia tą muzykę szanować, żeby czuć przed nią respekt, a przede wszystkim, żeby ją pokazywać. W szybkim tempie nie da się pokazać wszystkiego. To się wszystko przelatuje i powtórzę Państwu to, co napisałem w książce. Jak tak dalej pójdzie z graniem Bacha, również Händla i innych kompozytorów tamtej epoki w tych szaleńczych tempach, to w końcu na salach koncertowych pod różnymi nazwiskami brzmieć będą wszędzie cztery pory roku Vivaldiego. To może o słuchaniu Bacha jeszcze momencik, bo dostaliśmy taki list od pani Jolanty, która pisze tak. Zaczęliśmy od Swingle Singers śpiewających Bacha. I pani Joanna pisze tak. Moja córeczka, która ryczała od 2 godzin, umilkła przy otwierającej audycję jazzowej przeróbce Bacha. To bardzo miła wiadomość. Ale a propos słuchania. No bo Bach przecież to jest człowiek, który, to jest kompozytor, który odnosił się do słowa, budował muzykę na słowie, mówił, prawda? Mówił tą muzyką jakoś, tak? No to jak go słuchać wobec tego? Z całą tą świadomością języka niemieckiego, tekstów chorałów, no czy tekstów Biblii. Jak tego słuchać? No to właśnie? Też pan poruszył niezmiernie ciekawy problem. No, Schweitzer tutaj stawia nieprawdopodobnie wysokie wymagania, ale jemu łatwo mówić, bo on to pisał po niemiecku dla Niemców. I on uważa, że muzyka śpiewana Bacha, u Bacha niezmiernie ważna jest nie tyle ogólna treść, ale niezmiernie ważne jest znaczenie poszczególnych słów. Krótko mówiąc, on nie przepuści słowu diabeł, nie przepuści słowu aniołowie, pojawią się te wyrazy, zawsze ta muzyka ograna jakoś, tak. Według pewnego klucza na to reaguje. On po prostu pewnymi kompozytorskimi chwytami zawsze pokazywał diabła, aniołów, chodzenie, bieganie, ciężki krok. To wszystko jest u Bacha wręcz skodyfikowane. No i krótko mówiąc, gdyby przyjąć metodę Schweitzera, to by trzeba słuchać Bacha i mieć przed oczami tekst, i to w dodatku staroniemiecki, albo też w jakimś dobrym przekładzie i z nosem w tekście słuchać muzyki. Otóż no, byłoby to szaleństwo, gdybyśmy się do tego posunęli. Ja kilka razy, i ja piszę o tym w tej książeczce, kilka razy spróbowałem. Kilka razy było tak, że nie bardzo rozumiałem, co ta muzyka znaczy. Próbowałem zgadywać. Idąc za Schweitzerem, zajrzałem do tekstu i okazało się, że bardzo dobrze zrobiłem. Bach tam coś bardzo ważnego chce powiedzieć, czego bym nie zgadł, gdybym nie zajrzał do tekstu. To można zrobić raz dla ciekawości. Ogólnie biorąc, Bach to też był numer. Też był numer. On przerabiał kantaty świeckie na kościelne. No wtedy uchodziło, to nie było w tym nic nieuczciwego. Czyli muzykę kantaty świeckiej podkładał pod teksty libretta kościelnego. I Schweitzer mówi, ze zgrozą, że wtedy, kiedy on dokonywał tego typu przeróbki, to kompletnie go nie obchodził związek muzyki ze słowem i sposób wręcz barbarzyński pozwalał sobie z tą muzyką. Wynika z tego, że Bach nie był tak restrykcyjny jak Schweitzer. Dla niego to tylko w procesie komponowania te słowa były tak ważne. One stanowiły dla niego pewnego rodzaju podnietę, którą zresztą zauważyli współcześni. Bach zawsze potrzebował jakiejś inspiracji zewnętrznej wtedy, kiedy improwizował. Żeby improwizować, on był sławny jako organowy improwizator, to zawsze przedtem musiał sobie z nut zagrać byle co jakiegoś innego kompozytora. Zawsze potrzebował podniety. Słowo było dla niego pomocnym narzędziem inspirującym pomysły kompozytorskie. Ale kiedy już to skomponował, to myślę, że dał nam taki sygnał. A róbcie sobie, co chcecie. Słuchajcie mnie, możecie machnąć ręką na słowa. Także nie przerażajmy się. To jeszcze ostatnie krótkie pytanie, bo puścimy taki fragment, który pan wybrał, mało znanej kompozycji Bacha na flet. Tak. Partite Amol. Tak. Czy da się Bacha słuchać po prostu dla przyjemności? Czy to jest grzech jakiś wobec tej wielkiej muzyki? A na miłość boską. No przecież po to w końcu ta muzyka powstała, żeby jej słuchać dla przyjemności. Pasja. Właśnie. Msza. Właśnie, bośmy o tym zapomnieli. Hmm. Bach nigdy nie komponuje przeciw publiczności, tak jak niektórzy dwudziestowieczni kompozytorzy komponowali na złość swoim poprzednikom, na złość publiczności, żeby to było brzydkie. Nie, nie. Bach szanował swoją publiczność i tą kościelną, i tą świecką, i tych swoich książąt, którzy czasem bywali jego przyjaciółmi. I Bacha muzyka Bacha to jest zawsze taka muzyka, która w tym punkcie nie przyniesie nam zawodu. On być może raz sobie pozwolił na szaleństwo, to znaczy na przekroczenie granicy brzydoty, ale po prostu słowa Starego Testamentu, że przepowiednie Jeremiasza spowodowały, że w kantacie sobie zaszalał i pojawiły się tam straszliwe, ohydne zgrzyty, machnął ręką na piękno, ale to raz tylko coś na to coś takiego pozwolił. On komponował muzykę, której możemy słuchać dla przyjemności. Nie miejmy tutaj żadnych kompleksów. Oczywiście, kiedy słuchamy pasji, no to nie na tej zasadzie, żeby jednocześnie oglądać mecz czy prowadzić sobie rozmówkę. No, ja traktuję słuchanie pasji jako taki rytualny obyczaj, obowiązek zawsze, w każdy Wielki Piątek. Niestety nie w kościele, bo w kościele nawet fragmentu tego się nie usłyszy. W polskim kościele, w luterańskim jest lepiej, w domu. No więc czasem muzyka Bacha zmusza wprost do tego, żeby traktować to w sposób, mówię w cudzysłowie, niemal religijny. Ale nie bójmy się słuchać dla przyjemności i choćby tylko dla przyjemności. Bardzo dziękuję. Tak jak teraz, za chwileczkę. Piotr Rzeźbicki był naszym gościem, autor książki Boski Bach. Mamy kilka egzemplarzy. Proszę napisać do mnie, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. O tym flecie? Tak, króciuteńko. Teraz? Tak, proszę, bo już kończymy. Fragment muzyki Bacha na flet solo. Cudowna muzyka na flet solo, a ja bym powiedział tak, na flet i ciszę. Akompaniatorką fletu jest tutaj cisza. Dziękuję bardzo. Zapraszam.